Müslüman olma yolunda gayret edersen, İslam yolunda gayret edersen önüne engeller çıkabilir. Gözle görülmeyen şeytanın engelleri, gözle görülen insanların engelleri. Bu engellere karşı kendini sigorta altına al. İşte iki sure. Medine'de inen iki sure. Peygamberimizin davetle tebliğini işkenceyle, zulümle bitiremeyen insanlar ona büyü yapmaya teşebbüs ettiler. Lebit bin Asam isimli Medine'deki bir büyücü ona büyü yaptı. Peygamberimizi davetle tebliğinden vazgeçirmek için. Rabbimiz de bu iki sureyi indirdi. Evet, sen de bu iki sureyle karşı karşıyasın. Büyücülere gidip de, cinlerle uğraşanlara gidip de, benim hakkımda şu konuda ne yapılması gerekir demene gerek yok. Koruma mı istiyorsun? Nas ve Felak sureleri. Koruma mı istiyorsun? Ayetel Kürsi. Koruma mı istiyorsun? Fatiha. Bunları okumak suretiyle kendini sigorta altına al. Değilse hiçbir kimse, hiçbir şahıs seni koruyamaz. Allah koruyacaktır seni. Evet. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Ey peygamber ve onun yolunda gidenler. Daima şöyle söyleyerek dua edin. Ben gecenin karanlıklarını yarıp sabahı ortaya çıkardığı gibi bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm varlıkları ortaya çıkaran Rabbime sığınır, onun korumasını ister ve ona yalvarırım. Ona yalvaracağız. Ondan başka yalvaracağımız yok. İnsanlara değil, şahıslara değil, kurumlara, kuruluşlara, müesseselere değil, Allah'a yalvaracağız. Bizi yaratan, hayat programımızı çizen Allah'a yaratacağız. Neden? Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin her bir şeyinden, her bir şeyin kötülüğünden ve şerrinden, şeytan şerrinden, insan şerrinden, mahlukatın şerrinden, evet, vahşi hayvanların şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden, yarattığı her şeyden, rüzgardan, depremden, evet, her türlü felaketten, selden, ona sığınacağız. Min şerri ma halak, yarattığı her şeyin şerrinden ve kötülüğünden ona sığınacağız. Ve min şerri gâsikin izâ vekab, ortalığı karanlığıyla kuşatıp, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve şerrinden de ona sığınacağız. Bütün tuzaklar gece kuruluyor. Plan ve programlar savaşlarda gece yapılıyor, sabahın olmasıyla birlikte baskın yapılıyor. Dolayısıyla gecenin şerrinden de karanlığın, evet, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve şerrinden, karanlıkta yapılan işlerin şerrinden de yine o Allah'a sığınacağız. وَمِنْ شَرِ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Kafa ve kalplere düğüm vuran her türlü tutkudan, büyüden, sihirden, kötü üflemelerin, kötü reklamların, beyin yıkamaların, kötülüklerinden ve şerrinden de Rabbimize sığınacağız. Reklamla kafalarımız, beyinlerimiz yıkanıyor. Reklamla kalplerimiz değişik şekle getiriliyor. Evet, nefeslerle. Büyücünün nefesi değil, reklamcının nefesi, televizyonun nefesi, basının nefesi, medyanın nefesi bugün insanları her türlü kötülüğe ve şerre ulaştırıyor. Bu ahlaki bozukluk nereden geldi? 30 yıl önce yoktu. Nereden çıktı bunlar? وَمِنْ شَرُ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Kafalara ve kalplere düğüm vuran medya, kafa ve kalplere düğüm vuran televizyon, radyo ve basın. Onlardan da Allah'a sığınacağız. Nasıl sığınacağız? Bunu okumakla mı? Onlardan uzak durmakla ve bunu okumakla. Hem onların içinde olacaksın hem de bunu okuyacaksın. Korunmuş olur musun? Olmazsın. Onlardan bil fiil uzaklaşacaksın ve bu duaya da devam edeceksin. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Evet. Kıskançlıkla zarar vermeye çalışan tüm çekemeyenlerin kendilerine ve başkalarına yapabilecekleri her türlü kötülük ve şerlerden de Allah'a sığınırım. Çekemiyor. Kafir, Müslümanın iman üzere olmasını çekemiyor. Kıskançlığından onun da Müslüman olmasın. O da kafir olsun, o da gavur olsun, o da bizim arkamızdan gelsin istiyor. Dolayısıyla biz her türlü kötülük yapabilecek şerlerden ve şerlerden de Allah'a sığınmış olacağız.